Ey Kureyş cemaati! Nefsinizi satın almaya bakın. Size karşı elinden bir şey yapmak gelmez benim diyor. Kendi kendinizi kurtarmaya bakın. Daraltıyor daireyi. Ya beni abdimenef! İşte ru enfusekum la unankum minallahi şey'a. Nefsinizi satın alın. Size karşı bir şey yapmak elimden gelmez diyor. Bunu derken ne kadar gönül münkesirdir. Ne kadar Allah'ın kanunlarına sadakat içinde, Allah'ın prensiplerine sadakat içindedir. Men dellezi yeşfa'undehu illa bi izni. Allah dilemedikten sonra kim kime şefaat edecek? La yezzi validun an veledin ve la mevludun huve cazin an validihi şey'e. Ama bu ekremdir. Hani bütün günümüzle beraber, dün de yine bir intisar içinde arkadaşlarıma bayağı ümitleniyorum dedim. Cürmüme bakıyorum bir taraftan, ümitsizlik ıslahını sıkıyor. Bu hecaletle, bu mahcubiyetle, bu günahların ağırlığıyla benim için necat yoktur diyorum, mümkün değil kurtulmam. Ama bir taraftan da arş-ı insaniyette oturmuş, Allah indinde aziz, makam-ı Mahmud'un sahibi, Hazreti Mahmud'a bakıyorum. Şefaat ile ehl-i kebair diye bir kulpun bana uzattığını görüyor. Elimi tutuyor ve ümitleniyorum. Belki ben de kurtulacağım diyorum. Siz neredesiniz? Nice düşünürsünüz onu bilemiyorum. Ama ben bayağı ümitleniyorum. Ama ne diyor Allah Resulü? Ya beni abdimenef! İşteru enfusekum la uniyankum minallahi şey'e. Kendi kendinizi kurtarmaya bakın. Allah'ın size verdiği şeyleri değerlendirmeye bakın. Yani inna Allah iştera minel mu'minin enfusehum ve envalehum sırrını tahakkuk ettirmeye bakın. Yani fani şeylerinizi verin de baki şeyler alın. Malınızı, canınızı Allah yolunda kullanın, beka olsun. Üful edip batıp gidenlere bir bağlamayın. Batıp gitmeyen sultana gönül verin. Ta size ait her şey bakinin tahtına otursun da kavulsun. Buna ansın min Allahü şey'e. Daire daraldıkça daralıyor bakın. Ali Ömer'in elinde. İnişiyle beraber yağmurun indiği zata sesleniyor. Ya Abbas İbn-i Abdülmuttalib. İşleri nefseke la'un anke min Allahü şey'e. Kendini kurtarmaya bak. Zira senin içinde elimden bir şey gelmez buyuruyor. Abbas. Seyyidina Hazreti Abbas. Resul-i Ekrem'e Mekke'sine kadar Mekke'de çaşıtlık yapan Hazreti Abbas. Hazreti Ömer'in kendisine karşı öyle mefsul ve meczum olduğu Hazreti Abbas. Hulefayı Abbasiye'nin menbaı Hazreti Abbas. İbni Abbas'ın babası Hazreti Abbas. Resul-i Ekrem'in süt kardeşi Hazreti Abbas işleri nefsek. La uhnanke min Allahü şeyhan. Nefsini satın al, senin için yapacağım bir şey yok. Daire daralıyor. Safiye bint Abdülmuttalib. Allah Resulü sesleniyor. La Safiye bint Abdülmuttalib. İşleri nefseki la uhnanke min Allahü şeyhan. Nefsini satın almaya bak. Senin için de elinden bir şey gelmez. Ve ciğer parçası Hazreti Fatıma'ya dönüyor. Müslim-i Şerif'te müteaddit tariflerle hadis rivayet edilir. Ya Fatımetu bintu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşleri nefseki lâhun anki minallâhi şey'a. Kızcağızım, kendini kurtarmaya bak. Senin için bir şey yapmak elimden gelmez diyor. Nereye dayandın? Kendi için de öyle diyor. Sen kendini kurtaramaz mısın? Allah rahmetiyle beni yargılamadıktan sonra ben de kurtulamam diyor. Biliyor musunuz meseleyi? O muhalladır. O pak damen münezzehtir. Ma tekaddevne ma teakrer günahlarını Allah bağışlamış ve ona günah işletmemiştir. Dünyaya geldiği gibi tertemiz, benzer içinde çırpınan temiz bir çocuk gibi ahirete sefer içinde öyle gitmiştir. Allahümme errafikal ala derken, göçlü ve bütün kalbi, Rafik-i Âlâ'nın büyük dostu, yüce makamı Nebi-i Âlâ'nın aşk ve neşvesiyle dolup taşıyordu. Seyyidina Hazreti Ömer rüyada görüp soruyorlar.

Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة iman sayesinde olur. Haksızlıktan istinad ancak imanla elde edilir. Arka kadar başkasına cayır cefa yapmadan çekiniyorsa bir insan hakka hürmetinin ifadesi Allah huzurunda Allah'a hesap vermenin ifadesidir. Dediğim gibi gideceğine getirelim götüreceğine burada çalıştırıp kazandırıp orada imtihana tabi tutacağına inanan insanlar, hakka karşı saygılı olanlar da bunlar olacaktır. Arpa kadar kimseyi incitmemiş, arpa kadar hakkı şikâb etmemiş, Rabbin huzuruna giderken omuzlarında kimseye ait bir mesuliyet taşımayan insanlar olarak gitmiş. Biraz evvel ki şehidimizin o dakikalarındaki endişelerinden bir tanesi de şudur. Araştırın beni kim öldürdü şehit etti veya kim yaraladı. Bir zilmi olduğunu duyunca çok sevinir, çok memnun olur. Allah'a hamd ederim ki müminler içinde bana kastedecek kadar birini incitmemişim de. Hak veresin ifadesi. Bu hak perestliktir ki Resul-i Ekrem'i herhangi bir fani, ümmetinden bir fani karşısında bize getirir de hakkını bana helal et dedirsin. Bu hak perestliktir ki Halife-i Rumi Cemil Hazreti Osman'a kendi hizmetçisine kulağını getirir. Bu hak perestliktir ki bir hakkı geçti diye o büyük Ömer-i Kâmet-i Bağla'yı birisi karşısında tersiru eder. Hakkın sahi olması. İcabat onun içinde göreceksiniz. İnsanları birbirinden farklı görmeme onun içinde göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün yaranlarını sever, bütün ashabını sever. Hepsi hakkında takdirkar, şifayetkar ifadeleri vardır. Üseyd ibn-i Hudeyr için de ne güzel insandır buyurur. Ankara'nın efendilerinden Sa'd ibn-i Muaz'ın amcazadesi her meselede Resul-i Ekrem'in yanında yerini alan nifakın hırsızlı bir düşmanı Şuhrun Asad bin başında patlayan bir düşman Hüseyin bin Hübeyir. Allah Resulü Hüseyin bin Hübeyir ne güzel kuldur buyurur. Sena edersin. Bir gün sokaklardan birinden geçerken onun şaka yapıp nizahta bulunup etrafındakilerini güldürdüklerine şahit olur. Güldürdüğüne şahit olur. Ve geçerken hafif parmağının ucuyla dokunur. Hüseyin bin Hübeyir canımı yaktın ya Resulallah. Belki de kısaktı. Allah kuldur. Ne güzel kuldur dediğim. Ve o kul kendisine çok nezir olduğunu bildi. Hüseyin İbni Hüseyin'in karşısında bize gelip geçer yere. Kısak da kısaktı. Sen de ayağınla bana bir tekme vur der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah. Sen ayağın ucuyla bana dokunurken karnının bir tarafı açık doğruya vurdun. Allah Resulü gönderini kaldırır. Bütün bakışlar Hüseyin İbni Hüseyin'e çevrilir. Bu hakkından vazgeçmesi için işaretler ve icarlar yapılır ama ısrar eder. Ya Resulallah gömleğim yoksa açık senine vurdum. Ya mübarek senin açınca da yüzünü gözünü sürmeye başlar. Sen bunun için yapmışsın ya Resulallah. Temas etsin de Allah yokmasın diye yapmışsın. Ama tablonun öbür tarafında, hak karşısında bize gelen nebiler nebisi vardır. Al kısas olsun da öbür alana koymasın der. Hazreti Ömer halife Medine'nin bir sokağında geziyor. Kılıcının ucunu dikmiş bir duvarı bir muharif. Halkın arasında dolaşırken dışarıdaki kılıcı başkalarını incitiyor. Ve onu ikaz maksadıyla elindeki kamçının ucuyla dokunuyor o sahabiye. Ve o da çekip gidiyor, bir şey demiyor. Halifenin yüzüne bakıp çekip gidiyor. Bir sene halife. Eline dönüyor, ağzına koyduğu lokmalar çifti yutar gibi. Kıstağını delik deşik ediyor. Suyu yudumluyor da yutamıyor, kıstağında kalıyor. Hep onu takip ediyor. Fırsat kolluyor. Bir şekil araştırıyor ki karşısında bize gelsin de kamçının ucu sana dokundu. Hatta oğlu Ömer'in bu zulümle Rabbisinin huzuruna gitmesi olmasın. Hakkını helal etsin. Fırsat arıyor. Hatta gideceğini duyuyor. Hemen çağırıyor. Bir yemek yediriyor. Adam da kaçırıyor. Bir de bir çeşit çıkarıp para veriyor eline. Bunu kardeşim orada harcatsın diyor. Hatta oğlu Ömer'e de duada bulun. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Bütün bunlar niçin bana? Giden tek yok. Başka gidenler de var. Niçin bunlar bana? Hatırladın mı bir gün bir sokakta giderken başkalarını incitmişsin de elinde olmayarak kamçıyla dokunuvermişsin. Ben onu unuttum. Nesisi ya Ömer. Ama ene sema nesisi ebede. Ben ecelince ben hiç unutmadım. Yorganı başıma aldım ya ölürsem. Ya o kamçı bir alemde suratıma inerse hep bunuyum. Tabut gibi kamçın her gece üzerine bindi. Her gece beni muhtarif yaptı. Adam unutmuştu çoktan. Haktır ki Halife-i Ruhi'cemin Hazreti Ömer'i. Kendisine yapılan bir celli ve cefayı unutan adamın karşısında onu bize getiriyor. Hakkın sahi olması. Hükümranlığının buğutları Türkiye'nin 20 kadarı şeklinde genişlemiş Hazreti Osman. 50 defa Türkiye'yi bu düzenliğine alsan, içine göçten çıkarsan yine bir köşesinde kalır. Böyle bir devrin ve devranın halifesi Hazreti Osman, İbni Affan, Zimureyn, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iki kerime-i muhteremesinin zevki Hazreti Osman. Onun yatağı Mescid-i Haram veya Mescid-i Nebevi'de kumluk, başının yaktığı kum, döşeği kum, soğuk havalarda yorganı da kum. Bin deveyi yüküyle Allah yolunda veren insan, Allah Resulü'nün eteklerini mücevherlerle doldurup, gökyüzünü yerle beraber sevindiren insan ama kendi kumlukta yatıyor. Halk Kâbetullah'ı devam ederken aç mevsiminde. Enteresan bir hadiseyle karşı karşıya kalıyorlar. Halife yanında çalıştığı hizmetçisine kulağını tutturmuş. muddeye hatlada, muddeye hatlada hatta la tümedde yevmel kıyamet. Şerkeye adam ses, ahirette çekmesinler bu kulağı. Meğer rükkette kısaver, su mu istedi, yemekini istedi vaktinde gelmediğinden dolayı parasını verip çalıştırdığı adamın kulağından bir çekti. Hata ettiğini anladı. Karşısında Ali de bize geldi devlet reisi. Çek burada, çekmesinler orada diyor. Daha iyi olmuş bir hak perestlik. İnsanlarda mahkez bulmuş bir hak perestlik. Yanında çalıştırdığı hizmetiyle kendisini müsavi tutuyor. İşte gerçek müsavatın manası budur. Bırakın onun için kitap yazmayı. Onun için destanlarda bulunmayı. Bırakın o meseleyi parlamentolarda bahis mevzu etmeyi. Orhan'ın belli bir döneminde temiz vicdanların yaşadığı şeydir. Müsavat meselesi yaşanmıştır. Yaşanmıyor, yoktur. Öyle bir havai misal insafın dışında da yaşanması mümkün değildir. Hakkın sahi olmasına, hak perestliğin vicdanlarda mazeret bulmasına bağlı. Dupduru vicdanlar, hak ve hakikate sahip olduğu nisbette insanlar birbirlerini misali görecekler. Aziz, şerif, zelil ve hakir olmayacak. Herkes Allah'ın ibadı, mescitte durduğumuz gibi karma karışık duracak, arzu hudiyette bulunacağız. O günlere doğru gidişte Cenab-ı Hak gidişi ve çalışmayı süratlendirsin, yani kalplerimizi sahileştirsin, bizi duruşsun, tarifin istesine hidayet buyursun, neslimizin, kandıran olmuş neslimizin kalbini ıslah eylesin. Patlayan bombaları, çakan silahları, yanan ve öldürülen evleri ve insanları Allah Celle Celaluhu'ya tekrar Hazretleri sona erdirsin. Allah'tan el-Selam, ve ablan-nizam, selamullahil melikil azizil allam, kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil-Selam, ve izâ kur'al kur'an fes-semû lehu anfisû leallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين عباد الله الله kulları اتقوا الله وأطيعوه Allah'tan çok korkun büyüklüğü kadar küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı gelmekten sakının, titin. Allah'ın himayesine girin. Kurtuluş oradadır. Ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaletle, dürüst yaşamakla, Kur'an'da tarif buyurduğu dürüstlükle, en şumurlu manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, her an kalbinize binlerce defa nazar ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda servetinizi, samanınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah kızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, resmi yapılanından, gayri resmi kapılar arkasında icra edilenden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz. Binlerce eğri büğrü yolun, yolum diye yarışma yaptığı şu devirde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emni em içinde dahili selamete çıka, cennete dahil olasınız. Hakimiz salah, inna salate tenha anil-fahşâni vel münker, ve lezikullâhi ekber, ve allâhu ya'lamu mâ tesnûn.